Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 18 lipca, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Zgodnie z zegarem komisji dziś w sprawie wyłudzeń VAT zeznawał Sławomir Nowak. Rządowy projekt 500+ dla osób niepełnosprawnych po drugim czytaniu w Sejmie. Wniosek o kolejne wysłuchanie na temat praworządności w Polsce zgłosiły Francja i Niemcy. Sławomir Nowak zeznawał przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw wyłudzeń VAT. Były szef gabinetu politycznego premiera Donalda Tuska był ostatnim świadkiem. Komisja rozpocznie teraz pracę nad końcowym raportem. Większość przesłuchania Sławomira Nowaka była skupiona wokół pytań dotyczących jego roli w komisji uzgodnieniowej działającej w kancelarii premiera. Były sekretarz stanu zeznał, że miała ona charakter konsultacyjny. Zawsze decyzję finalną podejmowały odpowiednie resorty. Ta komisja miała za zadanie zbliżać stanowisko, znaczy poznać intencje stron. Inaczej jej rolę oceniali niektórzy wcześniejsi świadkowie, na przykład była wiceminister finansów Elżbieta Chojna-Duch. Przewodniczący komisji i poseł PiS Marcin Horała na dzisiejszym posiedzeniu przedstawił pismo zaadresowane do byłej minister, które w jego ocenie przeczy wersji Sławomira Nowaka. Przedstawiliśmy dzisiaj faks, jaki był zesłany z KPR-em do ministra finansów, gdzie właśnie jest wprost napisane, że przekazywane są decyzje podjęte na tym zespole, decyzje dotyczące ustaw. Pan minister Nowak stwierdził, że słowo decyzje w tym dokumencie nie oznaczało decyzji. Komisji pozostało sporządzenie raportu końcowego. Marcin Horała powiedział, że jego projekt powinien być gotowy pod koniec sierpnia. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Rządowy projekt 500+ dla niepełnosprawnych po drugim czytaniu w Sejmie. Opozycja zgłosiła poprawki. Zajmie się nimi Komisja Polityki Społecznej. Głosowanie zaplanowano na jutro, mówi poseł sprawozdawca Teresa Wargocka. To jest spadek po trzeciej RP. To jest spadek po 8 latach rządu Platformy. Ci ludzie nie mają 1100 zł na utrzymanie, będąc poważnie chorymi. Opozycja ma zastrzeżenia co do kryterium dochodów. Projekt przewiduje, że świadczenia będą uzależnione od sytuacji materialnej osoby niepełnosprawnej. Zdaniem Sławomira Piechoty z PO to spowoduje kolejne podziały. To jest bardzo krzywdzące, jeżeli wiele świadczeń dzisiaj nie zależy od żadnego progu dochodowego, na przykład właśnie świadczenia na dzieci, to dlaczego dla osób niepełnosprawnych miałyby być kryterium, które powoduje, że niektórzy minimalnie przekraczając to kryterium zostaną pozbawieni tego świadczenia. Wprowadzenie dodatku 500 zł dla dorosłych niepełnosprawnych PiS zapowiedziało w maju. Premier Mateusz Morawiecki jako źródło jego finansowania wskazał podatek handlowy i fundusz solidarnościowy. Jest wniosek o kolejne wysłuchanie na temat praworządności i reformy sądownictwa w Polsce. Warszawa jest gotowa, choć nie widzi potrzeby. Wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański w Brukseli uczestniczył w naradzie, której jednym z tematów była reforma wymiaru sprawiedliwości. Między innymi postępowania dyscyplinarne wobec sędziów i działalność Krajowej Rady Sądownictwa. Biorąc pod uwagę fakt, że cała ta sprawa dzisiaj toczy się w Trybunale Sprawiedliwości, wartość dodana takiego wysłuchania w moim przekonaniu jest bardzo niska. Zagadnienia prawne i konflikty natury prawnej powinny być rozwiązywane nie instrumentami politycznymi, tylko prawnymi. Wniosek o kolejne wysłuchanie Polski złożyły Niemcy i Francja. Wiceszef Komisji Europejskiej uważa, że przyszła komisja będzie stanowcza w tych kwestiach. Franz Timmermans powiedział, że ma takie przekonanie po rozmowach z nowo wybraną przewodniczącą Ursulą von der Leyen. Nie mam wątpliwości, że nowa komisja będzie tak samo silna, zdecydowana i zdeterminowana jak ta obecna. Nie mam co do tego najmniejszej wątpliwości. Ursula von der Leyen była wielokrotnie o to pytana przez europosłów i powiedziała, że jest za rocznym przeglądem praworządności we wszystkich krajach, a nie tylko wybranych. Na koniec przenosimy się do Krakowa, gdzie Krakowia gra z wicemistrzem Słowacji Dunajską Stradą w drugiej rundzie kwalifikacji do Ligi Europy. Na miejscu jest Jan Kałucki. Janku, jaki jest wynik? Przed chwilą goście strzelili gola, jest 1-1, bardzo ładna, szybka, składna akcja, dośrodkowanie z lewej strony, tam do piłki dopadł napastnik i z najbliższej odległości pokonał bramkarza Krakowi, jest 1-1, 47 minuta. Pierwszego gola Krakowia strzeliła również na samym początku, tyle że pierwszej połowy Lopez wykorzystał kapitalne podanie Bojana Karisicia. Gospodarze prezentują się naprawdę bardzo dobrze, no ale kibice w tej chwili no nie mogą popadać w jakikolwiek optymizm. Jest 1-1 i jeśli taki wynik już się nie zmieni, to czeka nas dogrywka i rzuty karne. Krakowia, Dunajska Streda, 1-1, jest 48 minuta. Mówił Jan Kałucki, dziękujemy za relację. Za godzinę Legia zagra z wicemistrzem Gibraltaru Europą FC. W pierwszym meczu był bezbramkowy remis. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W

Niektóre utwory dobrze znamy, ale kiedy pojawia się jakaś nowa wersja, to jest powód do tego, aby wracać. John Hopkins i jego Emerald Rush. Solomon Remix w takim edycie wersji radiowej. Jest oczywiście także wersja wypasiona, która trwa ponad 7 minut, więc do sprawdzenia w sieci. No i polecam zwłaszcza właśnie tą taką nieprzyciętą do potrzeb radiowych. Teraz od razu spotkanie z naszym singlem tygodnia. To jest najnowszy singiel od Forteta. Nowy singiel od Forteta zatytułowany Dreamer, jednocześnie singiel tygodnia w programie alternatywnym, któremu machamy na do widzenia. Skorzystam z okazji, bo wiadomo, że zawsze każdy pretekst jest dobry, a Fortet to już naprawdę w każdej możliwej postaci jest przeze mnie akceptowany, więc każdy pretekst jest dobry, aby troszeczkę się cofnąć. Zajrzymy na jego poprzedni album, album wydany w roku 2017 i utwór Lush, jeden z tych, który cały czas w mojej głowie gdzieś chodzi i w różnych dziwnych okolicznościach się ujawnia. Fortet i nagranie Lush z jego poprzedniej, 9, jeżeli dobrze pamiętam, płyty. Teraz niektórzy, na przykład ja, czekają na jego nowy album. Znacznie krócej, zdecydowanie krócej czekać będziemy na nową płytę od Fever Ray, bo 2 sierpnia ma się ukazać album. To będzie płyta koncertowa i to będzie płyta, która w pewnym sensie symbolicznie zamyka ten gigantyczny cykl koncertów, które Fever Ray ma ze sobą. Przypomnę ją, że poza oczywiście spotykaniem się z publicznością i poza graniem muzyki, wszystko właściwie, co się wiązało z tymi koncertami, było istotne i przemyślane. To akurat dotyczy wielu artystów, ale jak to było przemyślane, już nie jest takie powszechne. Otóż Fever Ray postawiła na to, aby podczas tej trasy koncertowej i w ogóle w życiu też tym artystycznym wspierały ją przede wszystkim kobiety. Co więcej, nie były to kobiety lat 18, gwiazdy Instagrama, tylko kobiety w różnym wieku. Niektóre wchodziły w tą tak zwaną szarą strefę, czyli 40 i to, co się dzieje później. Kobiety bezdzietne z dziećmi i takie kobiety, które dzieci nie planują. Tak więc wiele takich elementów, które się wiążą i z wiekiem, i z wyglądem, co zresztą ci, którzy byli na koncertach, na pewno zauważyli, i z seksualnością, i z macierzyństwem, i z innymi aspektami życia podczas tych koncertów było ważne. I także to, aby przypominać ludziom, że nie przyszli po to, żeby robić zdjęcia i dawać mnóstwo hashtagów i posyłać w świat informacje o tej trasie. To także artystka ma na uwadze. Więc nadchodzi płyta, która jest płytą koncertową. Akurat zarejestrowano na niej koncert, który odbył się w marcu 2018 roku w Londynie. No ale myślę, że ten nastrój i to, co się dzieje podczas występu, przypominać będzie także inne koncerty. I w związku z tym mamy prawo przypomnieć sobie też te, na których byliśmy. Ja na przykład byłam na jej koncercie w Warszawie. Dobrze, już nie gadam więcej. Fever Ray, I'm Not Done, Still Not Done Mix. To jest nagranie, które oryginalnie ukazało się na debiutanckiej płycie artystki, a na tej płycie, która przed nami, nadchodzi także w tym nowym miksie. Koncertowy album Fever Ray nadchodzi i to już 2 sierpnia. I'm Not Done, Still Not Done. Mix na naszej antenie pojawił się. To jeszcze jedna dama, która od dawna towarzyszy nam, tym, którzy słuchają muzyki elektronicznej i też jest takim gwarantem dobrze spędzonego czasu, jeżeli ktoś wybierze się na jej koncert. Seen it fall apart. Heaven, God. Roisin Murphy w czerwcu wydała nowy singiel Incapable, a teraz kilka dni temu pojawił się w remiksie. Crooked Man zrobił. To jest taka potężna dawka muzyki. Część druga, część trzecia. W sumie, jeżeli dobrze liczę, około 15 minut, więc można oczywiście znaleźć w sieci. My posłuchaliśmy części trzeciej tego miksu w wykonaniu Crooked Mana i oczywiście oryginalnie Roisin Murphy. To teraz biegniemy dalej z samym Goku. Don't Ten pan nazywa się Sam Goku. Odd Speech to jest jego najnowszy singiel. Nie mam zbyt długiej relacji, która by mnie łączyła z tym producentem, ale zaczynamy naszą przygodę. To znaczy on o tym nie wie, ja tylko o tym wiem, ale myślę, że to może być jedna z tych takich dłuższych relacji. O tym też on nie wie, a ja mam taką nadzieję. Teraz przed nami spotkanie z duetem, który nazywa się FYI Chris. Więc dla informacji wszystkich, mam nadzieję, że ta informacja dotrze do wszystkich, nazywają się Chris, bo rzeczywiście ten duet londyński tworzy dwóch Chrisów, Chris Watson i Chris Cope. I nagranie, w którym teraz się zanurzymy, czy też którego posłuchamy wspólnie, w tym nagraniu pojawia się także gościnnie Simon Jones. FYI Chris na naszej antenie. Teraz wybrzmieli w nagraniu zatytułowanym Days. Wszystkie tytuły i wszyscy wykonawcy są już widoczni na stronie polskieradio.pl, / trójka, / alternatywny, a także na naszym profilu na Facebooku PS Gra. Tak można nas odnaleźć akurat w tej sieci społecznościowej. Na zakończenie dzisiaj zestawienie z dwóch płyt. Ta druga nieco starsza, ta pierwsza świeżuteńka. Blood Orange ma nową płytę, więc oczywiście trzeba natychmiast korzystać. Połączymy Take It Back z tej płyty z nagraniem z najnowszego albumu Jamesa Blake'a. Myślę, że dosyć ciekawie te utwory ze sobą gadają. Ale zanim to nastąpi, zanim finał, to po pierwsze raz jeszcze dziękuję za wczorajszą pomoc w wyszukiwaniu utworów z kosmosem w tle, księżycem w treści i takich, które pasują do sobotniego radiowego Domu Kultury. Między 13 a 15 zaprezentuję utwory, te, na które sama wpadłam i te, które podesłali słuchacze, więc gdyby ktoś miał wolną chwilę, to proszę posłuchać między 13 a 15, ale myślę, że te utwory, w ogóle których i tak jest więcej niż po mieście audycja, nie zmarnują się. No, mam pewien pomysł, nawet jestem w trakcie realizacji, szczegóły podam albo w internecie, a na pewno na antenie w najbliższą sobotę między 13 a 16, a 15. Oj, takie freudowskie przejęzyczenie. Dobrze, kończymy. Napisy końcowe: Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Iwanka Kunewa, która audycję zrealizowała. To jest nasza dzisiejsza załoga, a tak jak powiedziałam, na zakończenie Blood Orange ramię w ramię z Jamesem Blake'em. Życzę przyjemnego wieczoru i do usłyszenia w sobotę. will see right through it. One shot to make it through it. See, I'm a bit manic, depressive. Glad I didn't do it. If not for you, I would've. You and your family knew it. See, we were both born different. Science can't wake the spirit. I wish I called sooner. Guess that's my smoking gun. Discovered intuition with you inside an institution. Like you, I picked my truth. Not sure what you believed in, but through you, I saw me different. In you, I found solution. What's clear as day is dark as night. I cannot see shit. Back out with all my demons. Blacked out for all my reasons. My reflected image vanished in the instant. Autopromocja.